Radio 1. Jaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Vandaag vier ik mijn 60ste verjaardag met een intergenerationele kring. Hé, 8 lettergrepen, lekker. Want het persoonlijke is politiek en een nieuwe visie op leeftijd hoog nodig. Waarom beziet onze maatschappij mensen boven de 40 met zoveel misprijzen, terwijl we er juist alles aan doen om zo lang mogelijk te leven? Welke sociale en economische kansen blijven onbenut als gevolg van ageism? En waarom heeft Barbie de meest diepzinnige oplossing? En als verrukkelijk extraatje 3 onverzettelijke vrouwen bij het Nationaal Ballet. Giselle, Frida Kahlo en Antigone. Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws, Robert Baltus. Bij een inzamelingsactie voor nabestaanden van 2 doden van de schietpartijen in Rotterdam is binnen een dag meer dan €40.000 opgehaald. Het geld is onder meer bedoeld voor begrafeniskosten. Afgelopen donderdag kwamen een 39-jarige moeder en haar 14-jarige dochter bij het Heiman Dullardplein om het leven. De vrouw laat 3 kinderen na, zegt Omroep Rijnmond. De verdachte, Fuad L., is de directe buurman van de overleden moeder en dochter. Een deel van de bewoners van het Heiman Dullardplein is gisteravond teruggekeerd naar hun huizen. 2 woningen zijn door brand vooralsnog niet bewoond. Een woning in het centrum van Utrecht. Daar is een dode man gevonden. Het gaat om, de politie gaat uit van een misdrijf, omdat daar sterke aanwijzingen voor zouden zijn. Er is een zogenoemd team grootschalige opsporing op de zaak gezet. Afgelopen donderdag kreeg de politie een melding dat er al dagenlang geen contact was geweest met de man. Kort daarna vonden agenten zijn lichaam. Het is onduidelijk wat er in de woning is voorgevallen. Ook is onbekend hoe lang hij daar lag. Het partijcongres van 50PLUS in Ede is uitgemond in chaos. Kandidaat lijsttrekker Gerard van Hooft is door de politie verwijderd van het congres. Dat gebeurde op verzoek van partijvoorzitter Jorien van den Herik. Van Hooft en het bestuur van de partij liggen al sinds enkele weken overhoop. Van Hooft werd door agenten naar buiten begeleid, maar is niet gearresteerd. Het congres zou vanwege de commotie vroegtijdig zijn beëindigd, zonder lijsttrekker en zonder partijprogramma. Begin deze maand werd Ellen Verkoelen vanuit de partij voorgedragen als lijsttrekker. In Egypte geldt vanaf vandaag een verbod op het dragen van een niqab op school. Door de sluier die het hele gezicht bedekt, behalve de ogen, zouden docenten leerlingen niet goed kunnen identificeren wat fraude in de hand werkt. Maar het wordt ook gezien als een maatregel om de ultraconservatieve islam aan te pakken. Het weer droog met perioden met zon. Bij een matige zuidwestelijke wind is het 18 graden in Noord-Holland tot 20 in Limburg. Vanavond en vannacht vooral in het zuiden opklaringen. In het noorden meer wolken en kans op wat regen. Morgen droog met geregeld zon en maxima tussen de 21 en 24 graden. Edwin Gerritsen, hoe stapt de wegen? Ja, Sascha, er staan files op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Ketelplein een kwartier vertraging. A16 Rotterdam richting Breda voor Knoopend Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Voor Knoopend Bresseplein 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de A27 Utrecht richting Breda wordt aan de weg gewerkt voor de brug bij Gorinchem een kwartier oponthoud. Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. Word nu abonnee en krijg korting. Speel tijdelijk mee voor 1 euro per lot en maak kans op €50.000. Abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De Nassau's van Breda. Een verhaal over macht, rijkdom, geloof en een varken. Huh? Een tentoonstelling over de Oranje Nassau's en hun impact op Breda en omstreken. Nu in Stedelijk Museum Breda. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. De Nassau's van Breda. Een verhaal voor het hele gezin. Nu in Stedelijk Museum Breda. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Wat? Saldo ontoereikend? Is het einde van jouw maand ook altijd spannend? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Ontdek op welke toeslagen jij recht hebt en hoe je start met beleggen. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende fabuleuze feestvierders vormen vandaag de kring. Maaike Meijer, emeritus hoogleraar Gender Studies. Aukje Nauta, schrijver, psycholoog en voormalig kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Mirel Morskaten, journalist en Noor-kapitein. Studenten Engelse letterkunde en docent Nederlands. We beginnen traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Maaike. Het nieuws wat mij enorm heeft geraakt is die voetbalrel. En die fans die daar de hele tent hebben in elkaar getrapt. Mijn voorstel is geen mannen meer toelaten op de tribunes. Dus we gaan een pootje, gaan we alleen maar vrouwen toelaten op de tribunes. Het is helemaal niet leuk voor die jongens om helemaal zonder publiek te spelen. Met vrouwen gebeurt dat niet. In de hele discussie over de affaire is veel te weinig voor het voetlicht gekomen dat dit een probleem is van mannen. We maken het voortdurend seksneutraal. We maken het algemeen. Maar het is niet algemeen, het is een mannenprobleem. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd hoe de KNVB hierop gaat reageren. Ik ook. Aukje Nauta. Aukje Nauta. Ja, ik heb ook een echt vrouwennieuwtje. Namelijk dat er steeds meer vrouwen worden genomineerd voor de Nobelprijs. Bijvoorbeeld blijkt dat als het gaat om de scheikunde, zijn er de afgelopen 5 jaar 4 vrouwen genomineerd. En dat is meer dan de 100 jaar daarvoor. We hebben nog wel wat in te halen, want in totaal hebben 900 mannen de Nobelprijs gekregen en 61 vrouwen. Dus we moeten inhalen. Of misschien zouden we die hele Nobelprijs ook wel moeten afschaffen. Want het is natuurlijk weer een soort prijs voor presteren, et cetera. Terwijl heel veel wetenschap natuurlijk voortkomt uit team science. En dus hoe kun je nou individuen belonen voor iets wat steeds meer gewoon een teamprestatie is? Dankjewel. Mirel Morskaten. Ja, ik las dat SBS6 een goed nieuws show gaat beginnen. En dat vond ik een hele interessante, dappere onderneming. En dat zette me aan het denken over hoe lang er eigenlijk al wordt gezocht naar een manier om meer goed nieuws in de media te krijgen en hoe iedereen daarmee worstelt. En over waarom is dat zo moeilijk? Waarom is dat zo? Waarom hebben mensen toch het gevoel dat dat altijd mislukt als je probeert bewust goed nieuws in de krant en op tv te krijgen? En ik denk dan altijd aan dat Kinderen voor Kinderen liedje. Als ik de baas zou zijn van het journaal, dan was het nieuws meteen een heel stuk positiever. Maar ook, en dan negeren we die narigheid totaal. En dat is natuurlijk altijd de afweging die je moet maken van hoeveel moet je goed nieuws forceren en hoeveel moet je toch die narigheid. Sonja Barend heeft het ook ooit geprobeerd. Dat is mislukt. Laten we hopen dat deze wel lukt. Noor-kapitein. Ik heb een nieuwtje dat helemaal aansluit bij mijn studie. Namelijk de Gouden Griffel voor een kinderboek. Die is gewonnen door... ik ben nou net de schrijfster, die is eventjes uit mijn hoofd gevlucht. Maar het boek heet Milska. En dat is een kinderboek dat gaat over migratie. Over een ontsnapt konijn dat zijn thuis kwijt is. Oh. En ik vond het heel mooi om te lezen dat een kinderboek over migratie ten eerste wordt geschreven. Maar dat dan ook de Gouden Griffel wint. Vind ik heel leuk om te lezen. Nou, intussen is iedereen volgens mij aan het opzoeken hoe die schrijfster heet. Daar komen we zo meteen op. Dan gaan we intussen naar onze man op afstand. Dat is Ted Brandsen, artistiek directeur van het Nationaal Ballet. En zelf ook nog steeds choreograaf. Ted, van harte gefeliciteerd. 1 met de première van jouw stuk The Chairman Dances. Prachtige recensies in alle kranten. ook voor de bijna bovenaardse kostuums van François-Noël Cherpin. En dan heeft een van jouw dansers ook nog de Zwaan gewonnen in Maastricht bij de Dansdagen. Ook fantastisch. Vanavond is nog de voorstelling Four Temperaments te zien in Opera Ballet, waarvan de Chairman Dances deel uitmaakt. Het was een droomopening van het seizoen. Het Parool zei, je moet dat niveau nog maar zien vast te houden. Nou, daar gaan we het nu over hebben. Want dit seizoen breng jij iets dat helemaal aansluit bij Goed Ingelichte Kring. Namelijk drie balletten over legendarische, onverzettelijke vrouwen. Antigone, Frida Kahlo en Giselle. Laten we even luisteren naar de muziek van Giselle. Het is hyperromantisch, maar in onze post-MeToo-tijd zou je Giselle ook kunnen zien als een aanklacht tegen een man met macht die een jong meisje bedriegt en over vrouwelijke solidariteit. Kun je uitleggen waar dit ballet over gaat? Nou, het ballet gaat over inderdaad Giselle, boerenmeisje die verliefd is op Albrecht. Alleen blijkt, en dat hoor je net in de muziek, dat moment, blijkt dat Albrecht eigenlijk een edelman is die al lang verloofd is met de dochter van de graaf. Dat komt er op een heel ongelukkig moment uit, en plein publiek. En Giselle is daar zo van ondersteboven dat ze sterft aan een gebroken hart. Ze heeft al een vooraf bestaande hartconditie. Het is een vreselijke toestand. In de tweede acte zien we Albrecht helemaal verteerd door spijt naar het graf van Giselle gaan. Alleen wat hij niet weet, wordt omringd door de Willys, de geesten van te jong gestorven ongetrouwde meisjes die wraak nemen op mannen die zich in het woud begeven. En ze worden aangevoerd door Myrtha, de koningin van de Willys. En elke man die zich daar dus na middernacht in de buurt begeeft, wordt doodgedanst door deze grote groep wraakzuchtige vrouwen. Ja. Alleen voor Albrecht komt het goed uit dat Giselle hem toch wel erg lief heeft en hem vergeeft. En door zelf te dansen hem redt. En het gaat dus over liefde, over bedrog en over vergeving, zelfs na de dood. Het is een ballet uit 1841... En het is een ballet wat een van de meest uitgevoerde werken ter wereld is. En inderdaad, het gaat ook over sterke vrouwen die wraak nemen op mannen die zich niet goed gedragen. En ik denk de waanzinscène uit Giselle. Ted, is dat niet een van de meest ontroerende scènes uit het hele balletrepertoire? Ja, dat gaat altijd tranen trekken. Dat is door merg en been. Ja, dat is ook een vreselijk moment. Als iemand erachter komt dat degene waarvan ze totaal hield en helemaal van overtuigd was dat hij een leugenaar blijkt te zijn. Dat moment, hè, dat zullen we nu ook. Er zijn veel mensen die dat, vrees ik, meemaken, nog steeds. Als je erachter komt dat de man die zo aardig en leuk was toch heel anders blijkt te zijn dan jij altijd gedacht hebt. Dat is een ontstellende onthulling. En heel erg, dat raakt heel erg. Het is een heel emotioneel moment. Wanneer gaat Giselle in première? Giselle gaat op 12 oktober in première en speelt dan tot 5 november in Amsterdam. En daarna nog door het hele land met een aantal andere voorstellingen. Dan gaan we naar Frida Kahlo, een veel minder bekend ballet. De Mexicaanse schilderes leed aan grote fysieke beperkingen als gevolg eerst van een kinderziekte en daarna heeft ze een gruwelijk ongeluk gehad. Dat lijkt mij een onmogelijk uitgangspunt voor een danseres. Hoe los je dat op? Nou, dat heb ik ook niet opgelost. Het heeft Annabel Lopez Ochoa opgelost. Annabel is een geweldige, begaafde choreografe en een hele sterke theatermaakster die in 2020 voor ons dit avondvullende ballet gemaakt heeft. Sinds die tijd, dat was vlak voor de hele coronapandemie, losbrak. Het is een heel sterk, heel theatraal en heel kleurrijk werk dat echt eer doet aan het leven van Frida Kahlo, die inderdaad grote periodes van haar leven aan bed gekluisterd was. Een hele moeilijke en gepassioneerde relatie had met schilder Diego Rivera. Aan, uit. Ze heeft ook relaties gehad met andere mannen, met vrouwen. Al dat, dat die passie en die kracht van haar leven en dat, die onverzettelijkheid, ook het niet toe willen geven aan die handicap die ze had, dat komt heel sterk tot uiting in dit ballet. Waarbij Annabel ook echt gebruik heeft gemaakt van de beelden van Frida Kahlo, die in haar hele leven heel veel zelfportretten heeft geschilderd. Ja. Omdat ze niks anders kon schilderen. Ze was namelijk gekluisterd aan bed en kon alleen maar via een spiegel waar die ze op het plafond hadden opgehangen haar eigen beeltenis schilderen. Steeds met andere mythische figuren eromheen. En dat wordt heel mooi ook vormgegeven in dit werk. Een ballet over een sterke vrouw. En dan Antigone, dat is ook een absolute onverzettelijke vrouw. Een heldin uit de Griekse tragedie. Vertel wie Antigone is. Dat is een grote Griekse tragedie. Antigone is de dochter van Oedipus. Oedipus die als baby is weggebracht om te sterven. Want er was een voorspelling dat hij zijn vader zou vermoorden en met zijn moeder zou trouwen. Nou, dat wilde niemand. Dus de herder die hem had moeten doodmaken, heeft dat niet gedaan. Hij is opgegroeid ergens anders. En via allerlei omwegen toch weer teruggekomen in Thebe. Onderweg, zonder dat hij het wist dat het zijn vader was, heeft hij iemand doodgemaakt, heeft de stad gered. En als dank kreeg hij de koningin van de stad te trouwen. Wat naar later bleek zijn moeder was. Zijn dochter Antigone gaat na zijn dood. Na zijn dood zijn de twee broers van Antigone strijden over de heerschappij van de stad Thebe. En één daarvan, ze gaan allebei dood. Eén daarvan mag begraven worden, maar de ander mag dat niet. Want die heeft de stad aangevallen. En dat is het ergste wat je kan doen. Een mens onbegraven achterlaten voor de beesten om hem op te vreten. Dus Antigone gaat tegen alle regels in haar broer toch begraven. Nou, dat verhaal gaan we niet helemaal zo vertellen. Maar het hele verhaal van Oedipus, waar Igor Stravinsky een fantastisch oratorium over heeft gemaakt, wordt aangevuld met een nieuwe muziek van de Canadese componist Sammy Moussa over Antigone. En het oratorium van Stravinsky is met een groot mannenkoor. En het nieuwe werk van Sammy Moussa is een groot vrouwenkoor. Aha. Dus dan krijg je een hele andere kant. En het wordt ook van een echt heel verhalend, lineair verteld gebeurtenis over die hele geschiedenis van Oedipus, naar een veel meer fluïde, veel meer intuïtiever, veel meer ik wil niet zeggen romantisch, maar een veel andersoortige verbeelding van het verhaal van Antigone. Dat ik je onderbreek, maar dus we hebben nog een heleboel spannende dingen te doen hier in de studio. Je hebt ons heel erg warm gemaakt voor komend seizoen. Drie zeer onverzettelijke vrouwen. En wij vinden het heel erg leuk bij Goed Ingelichte Kring dat je die tot leven laat komen op het podium bij het Nationaal Ballet. Dankjewel. Dankjewel. Dan ga ik iets doen wat normaal gesproken heel onbeleefd is. We doen het rondje opnieuw en dan vraag ik naar jullie leeftijd. Ik had al gezegd, ik ben vandaag 60 geworden. Maaike? 74, Tjazia. Aukje? 56. Mirel? 36. En Noor? 26. Wow. Noor, wij hebben gezien dat op TikTok een enorme strijd gaande is tussen boomers, millennials en Gen Z. Volgens die mode zou jij ons allemaal een beetje stomme oude vrouwen moeten vinden. Je bent toch gekomen. Wat verwacht jij dan van een dialoog tussen generaties? Waarom denk je dat die iets kan opleveren? Nou ja, ik denk, ik vind jullie allemaal niet saaie oude dames, dat jullie dat in ieder geval vast weten. Ik denk dat we steeds meer een beetje in onze eigen bubbel gaan leven, ook op het internet, maar dat het een beetje wordt versterkt. Dus inderdaad, ik heb het idee dat het nooit zo erg is geweest dat we constant in die verschillende generaties nadenken. En ik denk gesprekken met verschillende generaties, dat kan alleen maar verruimend zijn en er valt zoveel van elkaar te leren. En het is zo belangrijk om die bubbel waar je in zit zo veelzijdig mogelijk te houden. Dus ook met leeftijden. Mireille, jij doet onderzoek voor een essay over leeftijd. Jouw leeftijd is dus 36. Ik stel voor dat we even gaan luisteren naar een uitspraak van Madonna toen ze op haar 34ste werd geïnterviewd door Jonathan Ross, de Britse talkshow-host. Tegenwoordig gaat ze ten strijde tegen ageism. Maar toen ze 34 was, werd ze al een soort van vastgepind op haar leeftijd. Jonathan Ross wilde weten of ze wel van plan was om zich de komende 10 jaar nog steeds zo sexy te gaan gedragen. En dit was haar antwoord. I think that not only do we suffer from racism and sexism and things like that, but we also suffer from ageism. And that is that once you reach a certain age, you're not allowed to be adventurous. You're not allowed to be sexual. You know, and I think that's rather hideous. And I mean, a lot of people have said, oh, it's so pathetic. Or what is she going to do? I hope she's not still doing that in 10 years. I mean, who cares? What if I am? I mean, is there a rule? I mean, what are you supposed to just die when you're 40? I mean, and that's basically what everyone wants people to do. And I think it's stupid. You're just supposed to just kind of, you know, put yourself out to pasture. Put yourself back in the closet. Exactly. I mean, why? Life is long. People are living to be, you know, 100 years old. So, you know, I don't get it. Wat vind je van deze uitspraken van Madonna? Ja, ontzettend herkenbaar. Ja, jij stuurde dat aan mij en ik dacht echt, het is een soort van echo van waar ik nu mee bezig ben. En zij heeft het over een leeftijd waarop je inderdaad zo van, je moet je klaar gaan maken om je te gaan verstoppen, soort van. En ik denk dat ik, het is natuurlijk wel een hele andere situatie nu, maar zo halverwege de 30 moet je als vrouw wel een soort van bijna een soort keuze gaan maken voor. Het is eigenlijk van, neem je kinderen, ga je een soort van stabiel leven in, of vraagteken. Zo voelt het een beetje voor mij. En dat er eigenlijk helemaal niet een soort duidelijk pad is voor die andere kant. En ook best wel weinig voorbeelden van vrouwen die bijvoorbeeld een andere kant kiezen. En dat gaat niet alleen maar om kinderen of geen kinderen, maar het is wel een beetje alsof, zeg maar, het moederschap is de optie en voor de rest weet je het niet. Je moet helemaal uitgekristalliseerd zijn. Ja. Ik heb jullie allemaal een column laten lezen uit The Guardian. Dat gaat over hoe beroemde vrouwen boven de 40 zich horen te gedragen. Wie wil dat samenvatten? Mireille misschien? Zij was natuurlijk een beetje kwaad, toch? Zo van, ja. Ze ging er grappen over maken. Ja, zij vertelde dat ze over Meg Ryan, er werd er geschreven van, god, die vrouw was onherkenbaar. En heel scherp, dat ze zei van, ja, maar ze herkende er wel. Precies. Het was helemaal ageren tegen, waarom komt zij zo hier te verschijnen en zo toegetakeld. En een vrouw van haar leeftijd mag, waarom moet zo'n vrouw zich aan bepaalde conventies Want je mag eigenlijk 3 dingen zijn boven de 40. Ja. Je mag gewoon niet normaal oud worden. dat is onbeleefd. Je mag ook niet te veel doen aan je uiterlijk. Dus dan zeggen we allemaal, oh, ze is onherkenbaar. Overigens moet ik zeggen, dat zeggen ze over beroemde mannen ook. Hugh Grant is ooit gesnapt op een strand. En al die foto's zijn de wereld overgegaan. Dat zijn buik niet meer zo plat was als toen hij 20 was. En Wham-zanger Andrew Ridgeley is ooit door een haartransplantatiekliniek misbruikt. Als voorbeeld van iemand die ooit heel lekker was, maar nu afschuwelijk. Ageism, het is iets waar we het eigenlijk nooit over hebben, Akjenauta. Maar jij hebt maanden geleden al een keer in Goed Ingelichte Kring gezien dat je het te veel ziet op de werkvloer. Wat vind nou, je als? Nou, er is wel een plek waar we het wel heel veel over hebben. En dat is inderdaad op de werkvloer. En nou, dat heeft ook belangrijke redenen, ook zelfs economische redenen. Ik heb al in 2004, toen werkte ik bij TNO Arbeid, een studie gedaan naar hoe zit het nou eigenlijk met ouder worden en werk. Want ja, we hebben alle oude medewerkers nodig om de pensioenen en het AOW echt AOW betaalbaar te houden. Ja, als je alleen al kijkt naar de AOW, dan is in 2040 hebben 4,6 miljoen mensen hebben een AOW-uitkering. Op een bevolking van een beroepsbevolking van 10 miljoen. En de AOW is een omslagstelsel. Dat betekent dat 2,4 werkenden de AOW betaalbaar moeten houden voor al die mensen die niet werken. En dan is het natuurlijk heel bitter om te constateren dat werkgevers nog altijd discrimineren als het gaat om aannames van ouderen. Want dat is iets waar ik ook onderzoek naar heb gedaan, ook een tijdje geleden. En toen hebben we een soort van vignettenanalyse gedaan. En dus dat betekent dat we gewoon aan werkgevers lieten zien van waar kies je tussen? Hè? Een vrouw van 32 versus een man van 56 en dan nog wat attributen. En uit die vignettenanalyse bleek dat werkgevers stelselmatig vanaf ongeveer 45 jaar mensen, de oudere mensen niet meer in dienst nemen. En ja, dat is gewoon economisch onbetaalbaar. Alleen al dat. En los nog van de vraag dat we het ook van waarde willen blijven. Mensen willen van betekenis zijn voor zichzelf en voor anderen. Dus dan is het eigenlijk heel raar om überhaupt met pensioen te gaan. Maaike, jij bent de enige voor wie ouder zijn leuk is. Want als je hoogleraar bent, dan ga je niet met pensioen, maar met emeritaat. Dus dat is gewoon wel zo ongeveer het chicste wat er bestaat. Maar ja, je bent natuurlijk haarscherp en je hebt net nog het boek over de radeloze helden uitgebracht. Ja. Hoe bezie jij die ageism? Ik zie absoluut dat het bestaat. Ik vind het een vreselijk probleem. Kost heel veel geld. Kost überhaupt heel veel geld om mensen te discrimineren. Vrouwen discrimineren. Ik bedoel, waarom? Ik vind dit een leuke uitspraak. Discriminatie kost te veel geld. Waarom denk je dat de hele economie van Afghanistan in elkaar is gestort? Als je de helft van de beroepsbevolking gewoon opsluit, ja, dan kan je erop wachten. Maar in Nederland doen we natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde. Of hebben we heel lang precies hetzelfde gedaan. En ik ben het helemaal met Aukje eens dat er zijn enorme arbeidstekorten nu in Nederland. En die zijn heel erg gemakkelijk op te lossen. Namelijk, hou op met de toegang tot de arbeidsmarkt voor ouderen te blokkeren. En natuurlijk kunnen oudere mensen, ik bedoel, ik ben 74. Ik heb echt nergens last van. Ik ben gezegend met een goede gezondheid. Maar werken is ongelooflijk leuk. Vooral als je het niet zo hard hoeft te doen dat je er burn-out van krijgt. Ik vind het een drama dat zoveel jonge mensen worstelen met burn-out. Terwijl zoveel mensen die best kunnen en willen werken gewoon aan de kant staan. Nou ja, ik ben ook van mening dat het arbeidstekort moet worden opgelost met migranten. Maar ook, er zijn nog een heleboel mensen met disabilities, hè, met invaliditeit, die komen ook alsmaar niet aan het werk. Oudere mensen, vrouwen willen meer. Maar je moet als werkgever ook het werk op maat maken, zodat mensen het kunnen doen. En dan is er arbeidskracht genoeg. Ik zie Aukje enorm van, ja. Mag ik? Ja, want daar zeg je iets ongelooflijks belangrijks. Hè? Wij zijn zo geneigd om mensen in allerlei hokjes te stoppen, terwijl het allerbelangrijkste om het talent en de motivatie uit mensen te halen is om goed met ze in gesprek te gaan van wat kan je, wat wil je, hoe wil je leren, hoeveel wil je werken, wil je meer of minder werken, en daar afspraken op maat over maken. Hier is door een Amerikaanse hoogleraar heel veel onderzoek naar gedaan. Zij noemt dat dan de ideal. Hè? Dat staat voor idiosyncratisch, die I. Hè? Voor bijzonder, uniek, speciaal, alleen voor mij. Maar juist als je gewoon afspraken maakt die helemaal afwijken van de CAO of het personeelshandboek of de afspraken die je collega's hebben, ja, dan kun je je werk zodanig inrichten dat je eigenlijk nooit meer wilt stoppen met werken. Omdat je dan precies doet waar je goed in bent. Wat ook goed is voor de baas, wat uit te leggen is aan collega's. Als ik bijvoorbeeld inderdaad naar mezelf kijken. In de wetenschap ben ik op een gegeven moment het niet meer zo leuk gaan vinden om wetenschappelijke artikelen te schrijven. Maar ik vind wetenschap lezen en vertalen naar de praktijk wel ongelooflijk leuk. En juist door dat openlijk tegen mijn superieuren aan de Universiteit Leiden te zeggen en daar een afspraak op maat over te maken, kan ik nog door totdat ik omval. Ja. Dus veel creatiever omgaan met arbeid. Absoluut, ja. Mag ik daar nog een ding aan toevoegen? Dat mag je, maar dan laat ik eerst eventjes Robert Baltus het nieuws lezen. Maar hou dit vast, Maaike. Dit is een mooie cliffhanger. We komen bij je terug. Alright. NPO Radio 1. Er is meer dan 40.000 euro ingezameld voor nabestaanden van twee slachtoffers van de schietpartijen in Rotterdam. Het geld is onder meer bedoeld voor begrafeniskosten. Afgelopen donderdag kwamen een 39-jarige moeder en haar 14-jarige dochter aan het Heiman Dullaardplein om het leven. De vrouw laat drie kinderen na, zegt Omroep Rijnmond. Vrijwel de gehele bevolking van Nagorno-Karabach is vertrokken, maakte de Armeense autoriteiten vandaag bekend. Na een eendaagse oorlog vorige week, waarbij Azerbeidzjan de etnische Armeense enclave binnenviel, ziet de bevolking zich genoodzaakt te vertrekken. De afgelopen dagen trokken al veel vluchtelingen richting Armenië. In een woning in het centrum van Amsterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Afgelopen donderdag kreeg de politie een melding dat er al dagenlang geen contact was geweest met de man. Kort daarna vonden agenten zijn lichaam. Onduidelijk is wat er is gebeurd en hoe lang hier al lag. En bij het partijcongres van 50PLUS in Ede is kandidaat-lijsttrekker Gerard van Hooft door de politie verwijderd. Dat gebeurde op verzoek van partijvoorzitter Jorien van den Herik. Van Hooft en het bestuur van de partij liggen al sinds enkele weken overhoop. Het congres zou vroegtijdig zijn beëindigd zonder lijsttrekker en zonder partijprogramma. En dan naar Arman Asfaroglu in de Rotterdamse Kuip. Oh, ik hoor net dat daar een minuut stilte is vanwege de gebeurtenissen in Rotterdam van de week. Dus dat hoort u later. Peter Kuipers-Munneke, wat een heerlijke dag. Ja, echt een cadeautje. Ja, zeker weten. Nou, we sluiten wat dat betreft de maand ook wel in stijl af. Want het zal je niet verbazen dat het de op één na warmste septembermaand ooit in Nederland gemeten is geweest. Met meerdere dagen dat het meer dan 30 graden werd zelfs in het land. Nou, dat is echt heel erg bijzonder. En uitzonderlijk. En vandaag werd het een graad of 20. Dat is net een graadje warmer dan wat je normaal gesproken zou mogen verwachten. Maar de zon die scheen vandaag echt bijna overal. Vannacht en morgen gaan we wel echt grote verschillen zien tussen het noorden van het land en de rest. Vannacht is het in het noorden bewolkt en is er kans op wat lichte regen. Het koelt dan af naar een graad of 14 of 15 in het noorden van het land. Maar in het midden en het zuiden, daar klaart het op. En bij die opklaringen kan het afkoelen tot een graad of 10. Nou, morgen hebben we dan in het zuiden de meeste zon. Vooral in Limburg zou het wel eens 24 graden kunnen worden. In het midden van het land is af en toe wel wat bewolking. Daar wordt het dan zo'n 2 of 23 graden. En in het noorden van het land is het dan een groot deel van de dag bewolkt. Op de Wadden zou er overdag ook nog misschien wat regen kunnen vallen. En daar wordt het dan zo'n 19 of 20 graden. Nou, maandag dan is het vrij bewolkt, maar dan wordt het wel zo'n 22 graden en blijft het op de meeste plaatsen droog. Dinsdag trekken er dan wat buien over en dan wordt het ook echt gevoelig kouder. Een graad of 16 of 17 maximaal. En dan hebben we woensdag, donderdag, vrijdag af en toe wat zon, maar ook bewolking die overtrekt. En ook dan ligt de temperatuur rond de 18 graden. Ik dank je wel. Ga naar het verkeer. Robert Vriezen. 40 kilometer file staat er in het land. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer. Een kwartiertje vertraging door de werkzaamheden aan de aansluitende A9. Op de A13 rijdt het langzaam vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud. De Lippenzwaan op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Het beest is weggejaagd, maar bij Papendrecht nog wel 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En 20 minuten op onthoud ook voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij de brug bij Gorkum. Daar wordt aan de weg gewerkt. Ja, Arman Asfaroglu, wij wilden net inbreken, maar toen waren jullie een minuut stil. Hoe gaat het daar in de Kuip? Het is het begin van het nieuwe Eredivisie weekend. Feyenoord, Go Ahead Eagles, een minuut geleden begonnen. 0-0 is de stand na een inderdaad buitengewoon indrukwekkende minuut stilte in de Kuip. Waar ik toch veel minuten stiltes heb meegemaakt. Maar deze hakte er wel wat meer in dan anders natuurlijk vanwege die verschrikkelijke gebeurtenissen onlangs in Rotterdam. Die schietpartij die aan drie mensen het leven kostte. Het heeft de stad tot in zijn ziel geraakt toch wel. Veel mensen die hadden wel een band met een van de slachtoffers. Het Erasmus MC, dat is ook iets wat in deze stad iconisch is. Iedereen ja, heeft wel iets te maken met dat ziekenhuis. Het heeft echt wel indruk gemaakt op de mensen in deze stad. En je voelde dat ook wel in die minuut stilte. Voorafgaand aan dit duel. Feyenoord speelt ook met rouwbanden. Morgen bij Excelsior Sparta en Derby in Rotterdam gaan we ook een minuut stilte meemaken. En ook dan die rouwbanden te zien. Een voetbalwedstrijd dus, want daar gaat het ook over nu. Tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles. Feyenoord dat in een geweldige vorm steekt. En deze week nog het restant van de klassieker uitspeelde met 4-0 won. Van Ajax Feyenoord dat sowieso de laatste weken ongelooflijk veel doelpunten maakt. En makkelijk ook. En met Santiago Jiménez, de topscorer van de Eredivisie in huis, heeft met 9 doelpunten tegen Go Ahead Eagles. Dat ook goed is begonnen aan het seizoen. Maar de punten met name haalt in de thuiswedstrijden. Go Ahead dat in een paar dagen tijd op bezoek moet in Eindhoven. Verloor daarvan PSV. En nu dus naar de Kuip tegen Feyenoord. Dat zijn de twee sterkste ploegen van Nederland. Ga er maar aan staan. 2,5 minuut zijn we onderweg in de Kuip in Rotterdam. En het staat 0-0 bij Feyenoord Go Ahead Eagles. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met emeritus hoogleraar gender studies Maaike Meijer, psycholoog en schrijver Aukje Nauta, journalist Mirel Moorskaten en studenten en docenten Noor Kaptein. We hebben het in het eerste deel gehad over ageism, dat het niet zo ontzettend handig is voor beeldvorming en ook niet voor de economie. En Maaike Meijer, we hadden een enorme cliffhanger, want jij wilde het woord nemen en toen kwam het nieuws. We zijn ontzettend benieuwd wat voor gedachten je met ons wil delen. Ja, ik wil er eigenlijk nog zeggen, je moet kijken naar de norm zelf van de normale werknemer en wat die wordt geacht om te doen. Ik heb net als Aukje heel lang aan de universiteit gewerkt. Als je ziet wat jonge docenten nu moeten presteren, wat voor onderwijslast die hebben, dat is niet te doen. Het verbaast me niks dat heel veel mensen op jonge leeftijd al burn-outs krijgen. Als er geen generatiekloof zou zijn, wat ik allemaal onzin vind, die hypes over generatiekloven. Maar dan moeten we met z'n allen heel goed kijken naar wat er op dit moment eigenlijk van jonge mensen wordt gevraagd. Maar de norm zelf van wat een zogenaamd normale werkgever wordt geacht te presteren, die is ziekmakend. En dan denken we dat het heel moeilijk is om oudere mensen of mensen met een handicap, om die arbeid op maat te geven. Nee, iedereen moet arbeid op maat hebben. Wat je op kunt brengen. Wat gezond, waar je gezond van blijft. Dat wou ik zeggen. Hebben jullie, Aukje en Maaike, een advies voor Noor? Want ik zie Noor, ik zie jou een beetje angstig kijken. Van ja, jij bent degene op wie die grote last, hè, die Maaike benoemt, terechtkomt. Ja, mijn advies, die norm, die maken we eigenlijk ook met z'n allen. Hè? Een van de dingen die ik nu bijvoorbeeld ook aan universiteiten waar ik mee bezig ben, is dat men aan de hand van een theaterstuk met elkaar gesprekken voert, een goede dialoog over hoe willen wij eigenlijk samenwerken, hoe kunnen wij zorgen voor een veilige werkomgeving waar de werkdruk niet te hoog is en waar er evenveel waardering is voor onderwijs als voor wetenschap, als voor andere activiteiten die ook nuttig zijn. En juist door die gesprekken met elkaar te voeren en af en toe als jongeren ook coalities te sluiten met van ja, dit pikken we niet meer als we zoveel scripties in een uur moeten nakijken, ik noem maar wat, kun je de boel ook echt veranderen. Herken jij dit, Noor, dat er op jouw generatie een enorme druk, een enorme zwaarte rust? Nou ja, ik merk het zelf bij mezelf niet heel erg, maar wel een beetje mijn omgeving. Maar wat ik eigenlijk vooral zelf merk, want ik lees ook wel het een en ander daarover, maar wat ik zelf merk is dat mijn generatie of de mensen om mij heen, die hebben een enorme prestatiedruk. Die kunnen werk moeilijk loslaten, willen eigenlijk altijd doorgaan en durven eigenlijk helemaal geen nee te zeggen. Nou, dat plus nog alle prikkels van die telefoons de hele tijd erbij, denk ik dat je best wel makkelijk dat het even allemaal te veel is. En wie zet jullie dan onder druk? Waar komt die prestatiedruk vandaan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Ik denk dat je toch jezelf wil bewijzen. Dat je wil laten zien, dat je serieus wil genomen worden, vooral bij je eerste baan. Weten jullie dat toevallig eigenlijk? Nou, wat mij heel naar lijkt als ik jouw leeftijd had, je bent 25. 26, sorry. Ja, je bent jaren geweest sinds de laatste keer dat je hier was. Is dat je hele tijdlijn voortdurend door werkgevers bekeken kan worden. Dus dat je hele privéleven eigenlijk ook je cv is. Dat lijkt mij... Ik zou er totaal paranoïde van worden. Ja, wat ik iemand ooit een keer hoorde zeggen, volgens mij was het ook op Radio 1, dat was dat je door Instagram dat je eigen brand soort van wordt. Dus dit ben ik en hier zie jij mij dit doen, want dat hoort bij mijn persoonlijkheid. En hier zie je me dat doet en dat hoort bij mijn persoonlijkheid. En dat je zo eigenlijk constant je eigen product bent en constant aan het performen bent, ja. Heb je ook niet het idee dat je dat het, omdat het zo individueel is, die druk, dat het ook is alsof je alles in je eentje ook moet oplossen. Dat het een soort van, je moet een soort supermens worden bijna, die waarbij niet zoveel fout mag gaan. Ja, niet echt ruimte voor kwetsbaarheid. Ja. Nee, klopt. Ja, ik denk dat het ook wel een geluid is wat nu een beetje langzaam steeds meer naar voren komt. Van laat ook die andere kant zien. Maar tegelijkertijd zijn er dan vloggers op YouTube die dan hun break-up gaan filmen. En dat dan en dan met tranen en dan half nog eventjes kijken in de camera van, oh, poseer ik goed? Heb ik zo de goede hoek van mijn gezicht? En zie je zo mijn tranen mooi? Ja, en dat is zo dubbel allemaal. Het kan ook allemaal weer de verkeerde kant vallen en enorm nep worden. En dat is weer een beetje, ja, dat is echt dat gekke van zo online actief zijn. Wat mij ontzettend ontroert, terwijl ik met grote trots naar jullie vieren kijk, is dat er hier dus iets ontstaat wat eigenlijk niet in onze samenleving is. Als je kijkt bijvoorbeeld in andere culturen, gaan mensen van alle generaties samen uit. Je ziet dat in families mensen van alle generaties met elkaar omgaan. Dat zie je bij ons veel minder. Ik zie Maaike, jij geeft erkenning aan Noor over haar werkdruk. Er ontstaat een gesprek tussen jullie. Ik kon gewoon achterover gaan hangen en dit zien. Mirel, jij vindt mentorschappen een goede oplossing om dit vaker te doen, hè? Wat zijn jouw ideeën daarover? Nou, 100%. Ik heb altijd, het was niet meer heel erg dat mensen die met pensioen gaan, dat gelijk een soort van, die worden op een cruise gestuurd en ga maar, weet je wel, ga lekker relaxen of zo, zeg maar. Terwijl volgens mij is dat helemaal niet interessant. Volgens mij zijn er mensen die heel veel willen delen en zeker met de jonge generaties en alles wat je hebt verzameld in je leven. En jonge mensen snakken daarnaar, volgens mij. Wij zeiden het tegen elkaar, toch? Je zou bijna moord doen voor een mentor. Ja, zeker. Ik zal je zeggen, Maaike, dit heb ik jou nooit verteld, maar ik keek altijd toch wel heel erg tegen jou op. Dus de eerste keer dat jij er was, was ik echt heel trots. Oh, we hebben Maaike Meijer. En toen vroeg ik zo'n beetje beschroomd van, zou je vaker willen komen bij Goed Ingelicht Kring? Jij zei meteen, ja, natuurlijk, leuk. Dan denk je ook, ja, want we halen zoveel wijsheid en kennis en scherpte met jou binnen. En dat vind ik dan zo enig, terwijl ik zie op televisie, in de talkshows enzovoort, niet heel vaak vrouwen van 74. Overigens, wat ik heel grappig vond, ik zag van de week Charles Groenhuizen en Carrie ten Napel. En toen ging ik even op Wikipedia kijken. Hij is 69, als Wiki het goed heeft, en zij volgens mij 43. Kunnen we ons een duo voorstellen waar dat andersom zou zijn? Dat de man 43 zou zijn en de vrouw 69? Ik wel, ja. Nee, want ik wil toch eigenlijk ook wel een soort van tegengeluid geven van dat er her en der best wel sprake is van leeftijdsdivers samenwerken of samenleven. Nou, een van de dingen die ik elk jaar doe is, ik ga naar buitenkunst. En dat is dat je aan het kamperen bent ergens in Drenthe of in Randmeer. En dan kun je allemaal workshops volgen. En die zijn bedoeld voor mensen van 16 tot 80. En dus zie je groepen van, nou, waar een 16-jarige staat te dansen met iemand van 75. Of waar iemand advies krijgt op het gebied van schrijven, jong en oud. En de ervaring van zowel jong en oud is hoe gaaf dat is om van elkaar te leren. Oké, dat lijkt me een goed punt. Ik ga naar Michelle Obama en Oprah Winfrey. Al anderhalf jaar ben ik een enorme fan van het merk dat ik nu niet mag noemen, waarvan ik nu een heerlijk vest aan heb. En dat merk is ontzettend inclusief. In zijn reclames, in de winkels. Je ziet bijvoorbeeld etalagepoppen die niet maatje 34 hebben, maar gewoon een maatje meer. Je ziet modellen van alle etnische afkomsten. Ze hebben een model die heeft wijnvlekken in haar gezicht. Ze hebben zelfs een model die heeft één been van vlees en eentje met een prothese. En ik heb altijd gedacht, jeetje, wat een cool merk. Hartstikke inclusief. En na het volgende fragment van Michelle Obama dacht ik ineens, Hey, het is helemaal niet zo inclusief. Ze vergeten iets. Laten we naar Michelle Obama luisteren in gesprek met Oprah. Okay. And I don't think we've done enough to understand what aging means for women's bodies. What are we supposed to look like? How are we supposed to feel? We're not talking about that enough. And I feel like we're at a time when women our age, because we do spend money. Now we have wealth, women our age, but the market and the fitness market, they don't speak to us. They're not catering to us. They're catering to Malia and Sasha. How this workout wear looks and what these classes are, they're catering to 20 and 30 year olds who quite frankly have no money. En ineens dacht ik, ja, niet alleen mijn dochter heeft het recht om dit te dragen, die inderdaad geen geld heeft, maar ik heb het voor haar betaald. Maar ik ga dat zelf ook maar eens eigenlijk dragen. Maar in al die tijd dat ik alleen maar zat te kijken naar al die reclames van, oh, wat cool en wat inclusief en wat leuk, is het me niet eens opgevallen, zo geïnternaliseerd is ageism, dat ik mezelf niet kon herkennen in al die reclames. En ik zat alleen maar van, oh, wat leuk, die en die en die en die horen er allemaal wel bij. Is het denkbaar, wat denk jij, Maaike Meijer? Jij bent cultuurcriticus. Is het denkbaar dat er op een gegeven moment modellen van boven de 25 gaan komen in alle tijdschriften? Nou, het is absoluut denkbaar. Ik heb laatste keer een modeshow gezien met echt oude modellen van 85, 80, 75. Gewoon hele mooie oude mensen die in prachtige kleren. Dat was een statement. Ik weet niet waar. Ik heb het op de televisie gezien ergens. Ik vond het supergoed. En natuurlijk is het natuurlijk heel erg dom. Als je geld wil verdienen, je hebt een product te verkopen, om de markt van oudere mensen gewoon te laten liggen. Nee, Michelle Obama zegt, ik heb geld, mijn dochters hebben geen geld. Ja, maar het is dus ook heel erg inefficiënt. Maar een heleboel, ja, in je inleiding vertelde je dat vrouwen die ouder worden, dat zijn eigenlijk heel weinig rolmodellen van niet-moeders, hè? Vrouwen die geen kinderen hebben gekregen en die gewoon carrière hebben gemaakt. Of, jullie kennen Wendy Snijders, iemand die ik enorm bewonder. Die is nu 44. Elke keer gaat het maar weer over, ja, en ik heb er zo, moet ik nou een kind krijgen of niet? En als ze er zelf niet over begint, dan beginnen die interviewers er wel voortdurend over. Denk, we gaan toch ook niet aan Bob Dylan of Mick Jagger of Henny Vrienden of Boudewijn de Groot steeds aan een kop zeuren van, hoe is het met je vaderschap? Ja. Waarom maken vrouwen zich zorgen over, moet of wil ik nog moeder worden? Terwijl vaders, mannen denken helemaal niet over, oh jee, ik ben nog geen vader, ik heb wel verschrikkelijk iets gemist. Ja, dit is allemaal mijn wereld niet. Ik bedoel, ik heb nooit een kind gekregen, maar ik heb een kind mee opgevoed. Moederschap en vaderschap is altijd welkom. Er zijn altijd kinderen die heel graag een tante of een meemoeder of een meeoma. Nou, daar heb ik flink aan meegedaan. Heel leuk, had ik nooit willen missen. Dat kan iedereen doen. Dat biologisch kinderen krijgen is passé. Maaike, mag ik even een term in de wereld gooien? De extended family. Hè? Dus dat je inderdaad als familielid of als tante of mee erbij hoort. Is dat een oplossing? Is mijn wereld. Echt. En ik geloof daar ook in. Kijk, als je geen kinderen hebt en je gaat ook niet met andere kinderen om, dan kan er heel gemakkelijk een generatiekloof ontstaan. Het is heel erg fijn om gewoon in je privéleven gewoon wat jonge mensen te hebben. Wat voor contacten, of het nou kinderen van vrienden zijn of buurkinderen of. Dat is belangrijk. Dat voegt iets toe aan je kennis van de wereld, wederzijds. Dus dat er contact is tussen generaties vind ik heel belangrijk. Helemaal niet via biologische kinderen. Zal ik je wat grappigs vertellen? Ik was kort geleden uitgenodigd bij Op1 om te praten over Brigitte Bardot. En ja, zij is een vrouw die helemaal niets aan haar gezicht heeft laten doen, hè? Ja. En toen las ik de biografie van Catherine Riwa, die echt een heel serieuze schrijfster is. En die had als analyse: Brigitte Bardot komt uit zo'n extended family. De opa en de oma waren er altijd. Zij had een nanny die tot haar dood erbij is gebleven. Dus Brigitte Bardot is nooit opgevoed met de gedachte dat als je ouder bent, dat je aan de zijkant staat, dat je er niet meer bij hoort. En zij opperde dat als reden waarom Brigitte Bardot geen negatief beeld van ouderdom heeft. Ja, mooi. Leuk. Ik ga eventjes dan toch nog eventjes alle cijfers opnoemen. Hè? Want er zijn dan de angstcijfers. In 2040 zijn er ongeveer 2,5 miljoen 75-plussers. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. Een kwart van de bevolking is in 2040 ouder dan 65. De levensverwachting stijgt van 82,4 in 2020 naar 85,8 in 2040. Dus we worden allemaal 86, zeg maar. Dan de problemen. In 2040 zijn er 3 mantelzorgers per zelfstandig wonende 75-plussers. Dat zijn er nu nog 5. 2040 moeten er 700.000 zorgmedewerkers zijn. Nu zijn dat er 350.000. Aukje, het is gewoon urgent. We hebben het er nu een beetje filosofisch over, maar er moet gewoon morgen iets gebeuren. Absoluut. In de zorg is er altijd sprake van een soort van dubbele vergrijzing. Hè? Zo, er komen meer oude mensen en het personeel wordt ook ouder. Vindt het moeilijk om het werk dan nog te doen, want het is ook fysiek zwaar werk. We moeten inderdaad echt aan de bak. En dat zijn ook gewoon fundamentele discussies. En dat betekent ook dat het volgens mij moeten hebben over het levenseinde. Hè. Niet dat ik iedereen gewoon de dood in wil jagen, maar ik las vandaag in het NRC nog een mooi stuk van een vrouw die dan met Parkinson op 81-jarige leeftijd in het verpleeghuis komt en zegt, ik wil niet meer, maar de verzorgenden in het verpleeghuis die zeggen van uw kwaliteit van leven is nog prima, u moet nog even door. Het is volgens mij ook heel erg belangrijk, en volgens mij heb je zo iemand ook als eerder in de uitzending gehad, dat we het durven hebben over kwaliteit van leven, ook als we allemaal stokoud worden. Ik ga ik had iedereen al beloofd, en dat is ook een beetje dankzij Maaike, dat Barbie de oplossing heeft. Maaike, leg jij even uit, want jij opperde dat toen we elkaar een paar weken geleden hierover spraken aan de telefoon. Welke scène uit de Barbie-film de oplossing heeft? Nou, de scène die ik het allermooiste vind, Barbie ontsnapt dus uit die Barbie-wereld en zit op een gegeven moment in een bushokje en dan zit er naast haar een behoorlijk heel oude vrouw, een soort oma. En die zit daar een beetje met de benen te schommelen en die zit daar ontzaglijk op haar gemak. Zonder opmaak, een beetje dik. En die zit daar gewoon heel erg tevreden te wezen. Barbie kijkt haar ogen uit. En die begint een gesprekje. En die vrouw is heel lief. Die zegt... We gaan luisteren. Barbie. Ik heb hem, Maaike. Oh, je hebt hem. You're so beautiful. I know it. You're so beautiful, I know it. Ja. Nou, dat vind ik een hele mooie scène. Omdat het gemak, de gewonigheid, zoals Dirk de Wachter dat noemt, het gemak, gewoon prettig in je vel zitten, contact maken, je helemaal geen druk maken over, word ik wel gezien en zie ik er wel goed uit, en dat de hele tijd jezelf bewaken, wat we vrouwen altijd al hebben gedaan, maar wat nu de hele wereld doet, zichzelf bewaken, dat er ook mensen zijn die zijn. En het zijn. Dat ik zie Noor van 26, zie ik echt zo kijken van, ideaal. En Mireille, jij kende die scène ook. Vertel ons wie die vrouw is. Ja, dat is een legendarische kostuumontwerper die in Hollywood gewoon zoveel films heeft gemaakt. En die vertelt ook in zo'n interview in de New York Times over alles wat zij, de inspiratie die zij haar hele leven heeft gevoeld en de speelsheid met waarmee ze nog steeds haar werk doet. En dat vond ik dan weer een onwijs inspirerend verhaal. Ze is 91 of zo, volgens mij. En Roth heet ze. En wat ik interessant vond, Greta Gerwig, de regisseuse van Barbie, werd gevraagd door iemand in de montage: deze scène moet je er misschien eigenlijk uitknippen, want die leidt binnen het verhaal nergens toe. En toen antwoordde zij: als ik deze scène eruit knip, heeft de hele film geen zin meer. Noor, is dat iets wat een het droombeeld van jouw generatie is? Eigenlijk het perfecte Instagram-plaatje. En Maaike Meijer zegt: maar het ware geluk is eigenlijk de gewoonheid. Dat je gewoon mag zijn wie je bent en geen verantwoording hoeft af te leggen. Nee, ik denk dat het zeker klopt. Ja, ik denk dat je het heel net omschreef. Het werd net heel mooi omschreven allemaal. En ik denk dat het inderdaad veel meer om zijn gaat en niet om vergelijken met de ander of constant iets te willen zijn wat je niet bent, maar gewoon totaal comfortabel zijn met wat je hebt en daar en vanuit daar je dag doorkomen. Dat is toch het meest ideale. Ja. Uiteindelijk gaat het om authenticiteit. Ja. En als je denkt van: goh, mensen nemen mij allemaal de maat, zoek een andere groep op. En dus liever geen digitale groep, maar mensen van wie jij houdt, die van jou houden en die je laten zijn zoals je bent. Daarom dacht ik vandaag: ik word 60 en ik ga niet dat verbergen, maar ik ga er gewoon een vrolijke uitzending over maken. Ik vond het echt leuk om te doen. Ik heb een geweldige uitspraak. Ik heb altijd het citaat van de week van Michaela Angela Davis. Die zegt: I identify as a grown-ass woman, not an older woman. Grown-ass woman. Wow. Leuk, toch? Leuk, ja. Leuk. Tot zover deze intergenerationele goed ingelichte kring met Maaike Meijer, Aukje Nauta, Mirel Moorskate en Noor Kaptein. Tot de volgende kring, zometeen Wieger Hemmer en Fidan Ekis in de kantine. Radio 1. Luister een uur cultuur. Wie is er niet opgegroeid met De Griezelbus en Dolfje Weerwolfje? De enigmatische kinderboekenschrijver Paul van Loon heeft een nieuw boek uit waar ik hem uitgebreid over mag spreken. Paul deelt ook zijn culturele favorieten met jou en mij. Van boek tot film, van muziek tot theatervoorstelling. Waar griezelt hij eigenlijk van? Luister een uur cultuur van de VPRO. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 6 tot 7. Wie luistert, weet meer. Ster. Beleef een historische sensatie in het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturelkleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. De veelzijdige kunst van Wibrand Hendricks. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun.